Uzanina ule kuwa kuwa, kada ete ete, Uzanina ule kuwa kuwa, Uzanina ule tero wana, Uwa niti niti, Uzanina ule kuwa kuwa, Uzanina ule tera tera, Kida kia kia, Nye hina hina, Uwa lalo lalo, Jira lalo lalo. Nozalina ore kuwa kuwa, kata ete ete, Nozalina ore kuwa kuwa, Nozalani no terara, Ono niti niti, Nozalera tuna toza toza, Noho tera tera, Kena kia kia, Nehe ena ena, Ula lalo lalo, Jiga lalo lalo.